शिशु के भोले भाव से मुनि को हुआ प्रमोद। बोले मीठे स्वरों में लेकर उसको गोद। हे वत्स, गर्भ में थे जब तुम संकट, तब आया था तुम पर करने को नाश। द्रोण सुत ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तुम पर। उस समय के आपरण माधव ने हो गए न विफल, माता फल से हो गया कदाचित गर्भ। नष्ट डालूंगा प्राण योग बल से। इतना ही नहीं, गर्भ में भी संरक्षण किया मुरारी ने। कर दिया नियुक्त चक्र अपना उस चक्र सुदर्शन धारी ने। फिर भी ब्रह्मास्त्र प्रभाव पड़ा, पैदा शिशु चेष्टाहीन हुआ। महलों में छाया कोलाहल, हर व्यक्ति शोक में लीन हुआ। मा मा मा मा उतरा चीख उठी तत्काल। प्राण हमारे जा रहे, प्रण पालो गोपाल। आए मुस्काते हुए तभी द्वारका नाथ। चिरंजीव हो शीश पर फेरा शिशु के हाथ। हुआ तुरंत निष्प्राण में प्राणों का संचार। परिजन सब हंसने लगे, रोने लगा कुमार। कुछ के परीक्षण अवस्था में संरक्षक का यह काम हुआ। हे वत्स, तुम्हारा इसलिए विख्यात परीक्षित नाम हुआ। हे भरत वंश के दिव्य दीप, लंबी आयुष तुम्हारी हो। कैसे वन को जा सकते हो, तुम तो उत्तराधिकारी हो। इसलिए लगाओ पार तुम्हें बेटे, अब यह नौका घर की। धारो माथे पर राज मुकुट, आज्ञा मानो योगेश्वर की। मौन परीक्षित हो गए मुनि, आज्ञा सिरधार। होता है जग में वही जो प्रभु को स्वीकार। ब्रह्म पुत्र बोले तभी देकर आशीर्वाद। राजा बन कर वत्स, तुम रखना हरि को याद। डूब गए जो हो गए माया में आसक्त। तरे सहज भव सिंधु से मायापति के भक्त। समाचार सर्वत्र में फैला यह तत्काल। पौत्र परीक्षित बनेंगे पूनों को महिपाल। तिलकोत्सव समाप्त की हुई घोषणा खास। सकल हस्तिनापुर सजा, दूल्हा सा सोल्लास। बना महोत्सव के लिए मंडल एक महान। चकित विश्वकर्मा हुआ देख वहां की शान। द्वीपो द्वीपो देशो देशो नगरो नगरो के नृप आए। क्या अंधक चेदी वृष्णि आदिक वंशो वंशो के नृप आए। सम्राट युधिष्ठिर स्वयं वहाँ सेवा में तत्पर रहते थे। कब किसे चाहिए कौन वस्तु फिर फिर कर पूछा करते थे। धूम धाम में इस तरह बीत गए दिन सात। तिलकोत्सव का आ गया आखिर मंगल प्रात। शोभा यात्रा का हुआ सर्वप्रथम प्रस्थान। रघुपति की बारात सी थी वह शोभावान। सबसे आगे नौबत निशान फिर विविध भांति के बाजे थे। उसके उपरांत धर्म सेना अश्वारोही फिर राजे थे। थी उसके बाद ऊंट श्रेणी तदंतर सुभट पया दे थे। उसके पीछे सब राज पुरुष राजसी वेश में आते थे। राजभवन सा भवन था हाथों ही पर एक। नग की नाई जड़े थे जिसमें रत्न अनेक। सुहा रहे थे उसी में श्री अभिमन्यु कुमार। पुरवासी कर रहे थे पुष्पों की बौछार। तिलक भवन पहुँचे सभी परिक्रमा के बाद। शुरू हुआ शुभ समय पर तिलकोत्सव साहलाद। वेद पाठ कर रहे थे सस्वर विप्र अनेक। विधि विधान से नृपति का हुआ राज्य अभिषेक। कोटि कोटि जन कर उठे उस अवसर जयनाद। पहनाया तब धाम ने राज मुकुट साहलाद। कल्याण मस्त गुरुवर बोले ब्राह्मण बोले तेजस्वी हो। पांडव बाबा या कह उठे हे वत्स सर्वदा विजयी हो। अंतःपुर से माता बोली चिरजीवी हो बड़ भागी हो। सबसे पीछे नारद बोले हर चरण कमल अनुरागी हो। सिंहासन पर जिस समय राज उठे राजेश। नर ही क्या उस समय तो गद गद हुआ सुरेश। धर्मात्मा नृप प्राप्त कर हुआ सबों को हर्ष। गूंज उठा इस गान से सारा भारत वर्ष। मनाए हिल मिल मंगल आज। परीक्षित ने पहना है ताज। हुए जिस कुल में भूप प्रदीप उसी कुल का है यह कुलदीप। दे गई मोती ऐसा सीप जगमगाएगा देश समाज। मनाए हिल मिल मंगल आज। परीक्षित ने पहना है ताज। पिता अभिमन्यु सदृश थे वीर, पितामह अर्जुन है रणवीर, परीक्षित है नाविक के तीर, हाथ इनके हम सब की लाज। परीक्षित का राज तिलक की यह कथा यहाँ समाप्त होती है।